skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 października, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Paweł M., pseudonim Misiek w areszcie, nie przyznaje się do winy i nie chce zeznawać. Zdaniem obrońcy prokuratorskie dowody są zbyt słabe. Kolejne ofiary zamachowców w Afganistanie. Talibowie zapowiadali ataki w dzień wyborów do parlamentu. Ma powstać Korpus Publikacji Polskich. Dyrekcja Biblioteki Narodowej poszukuje książek lub czasopism sprzed 1945 roku. Krakowski sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Pawła M. o pseudonimie Misiek. Lider pseudokibiców Wisły został zatrzymany we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Usłyszał zarzut założenia i kierowania gangiem handlarzy narkotyków. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Jego obrońca powiedział, że przedstawione do tej pory dowody nie są obiektywne i nie uwiarygadniają w dostateczny sposób stawianych Pawłowi M. zarzutów. W przyszłym tygodniu Misiek zostanie też przesłuchany w Katowicach. Grozi mu do 15 lat więzienia. Pawła M. wytropili policjanci z Centralnego Biura Śledczego we wrześniu. Dzięki współpracy z włoską policją zatrzymali go 27 września w kasino. Co najmniej 15 osób zginęło w zamachu w Kabulu. Jest wielu rannych. Terrorysta samobójca wysadził się w powietrze przed lokalem wyborczym. Afgańczycy wybierają dziś deputowanych. Talibowie wzywali do bojkotu głosowania i grozili zamachami. Wcześniej w eksplozjach w kilku lokalach wyborczych w stolicy zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 70 zostało rannych. W Polsce od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami samorządowymi. Policja odnotowała 41 incydentów. Dawid Marciniak z Komendy Głównej zwraca uwagę, że ocena, czy doszło do naruszenia ciszy, należy do Państwowej Komisji Wyborczej oraz na późniejszym etapie do sądu. Najczęściej zgłaszane są uszkodzenia banerów wyborczych. Trzeba to zbadać, trzeba sprawdzić, czy do tego uszkodzenia doszło w wyniku celowego działania, czy też może są to jakiś efekt w postaci zniszczonego baneru, wynika z jakichś okoliczności niezależnych, na przykład jakichś atmosferycznych, czy jakiegoś wypadku losowego. To już ostatnie przygotowania w prawie 27 tysiącach obwodów. Polacy wybiorą jutro prawie 47 tysięcy rannych. W większości lokali, w których zostaną przeprowadzone wybory, zawisły godła, rozstawiono flagi i przezroczyste urny. W sejfach znalazły się karty do głosowania. Komisje rozpoczną pracę o 7 i będą otwarte do 21. Nazywam się Wiesława Gawin. Jestem przewodniczącą Komisji Wyborczej. Obwód zamknięty szpitala, obwód numer 110. Na obecną chwilę jesteśmy w trakcie przygotowania. Rozwieszamy plakaty wyborcze. Tutaj na ścianie to chyba będzie taśma. Lepsze. Karty już są, zgodność jest. Za chwilę będzie wysyłany raport do Urzędu Miejskiego. Te flagi też należą, także będą w niedzielę rano. Przygotowujemy miejsce, żeby głosowanie odbyło się dość intymnie. Jutro do urn będzie mogło pójść ponad 30 milionów Polaków. Anna Orzeł, Polskie Radio. Do Polaków o przekazywanie w darze publikacji sprzed 1945 roku prosi Dyrekcja Biblioteki Narodowej. Na stulecie odzyskanie niepodległości po zaborach biblioteka chce skompletować Korpus Publikacji Polskich. W magazynach jest prawie 9 milionów woluminów, ale książki, czasopisma i druki sprzed 1945 roku z powodu wojny zachowały się tylko w części. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podkreślił, że najbardziej cenne są czasopisma, książki dla dzieci czy podręczniki. Najcenniejsze mogą się okazać te najmniej efektowne zbiory. Brakuje nam najbardziej gazet lokalnych, które były drukowane na kiepskiej jakości papierze i ich nie zachowywano. I bardzo często brakuje we wszystkich bibliotekach w Polsce pojedynczych egzemplarzy. Osoby, które przekażą w darze książkę lub czasopismo, będą wpisane na listę darczyńców Narodowej Książnicy Biblioteki Rzeczypospolitej. Każda z tych książek będzie odkwaszona, zakonserwowana, ale także w pierwszej kolejności zostaną zeskanowane i dołączą do 2,5 miliona obiektów dostępnych w Polonie, czyli Cyfrowej Bibliotece Narodowej. Informacje dotyczące przekazywania darów do Biblioteki Narodowej są dostępne na stronie internetowej tej instytucji. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur i miejscami deszcz, wysoko w górach śnieg, na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 8 na południu. W Tatrach dość silny wiatr powodujący zawieje śnieżne. Niedziela pochmurna, rano mgły, na południu słabe opady, na termometrach w Suwałkach, ale i Wrocławiu 11 stopni, w Gdańsku, Toruniu i Rzeszowie 13, 14 w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Trójka.

Tam są stany niepojęte, słońce grzeje tak jak nigdy dziś. Edycja utworów na tej płycie dla radiowca to jest katorga, przyznam szczerze. No bo to płynnie przechodzi w takie luźne, nawet chwilami bardzo luźne rozmowy, gadki, fragmenty rozmów czy urywki, zupełnie niesklejone z muzyką, a z drugiej strony sklejone bardzo, bo to jest jakiś koncept. Ta właśnie płyta i tak ma być. No a jak artysta sobie tak wymyśli, to cóż my możemy zrobić? Możemy to tylko prezentować i jakoś się tutaj gimnastykować, żeby dla Państwa docierało to w miarę przystępnej formie. Psychocukier, nowa płyta, antypody umysłu Sad and Pretty. Przyznam, że ukradłem ich z wczorajszej ofensywy, bo od kilku dobrych tygodni w tej ofensywie się pojawiają. Najpierw to były zapowiedzi płyty, a teraz już z albumu, który oficjalnie jest w sprzedaży. Antypody umysłu, tak jest zatytułowana ich najnowsza płyta. 18 minut po godzinie 18 mówiłem o tym, że będziemy dzisiaj wspominali dawne czasy, na przykład w nowy sposób. Można wspominać tak. Till it falls apart, hating all the faking and shaking while I'm breaking your brittle heart. Billy stands all alone, sinking in sand, skin and bone. Bring on the headless horses, till it falls apart. Hating all the faking and shaking while I'm breaking your brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. In my little heart. Go, oh. Jimmy Brown made of stone. Shiny clown. No way home. Bring on the dancing horses. Headless and all along. Shiver and sing the words. Every line. First I'm gonna make it, then I'm gonna break it till it falls apart. Hating all the faking and shaking while you're breaking my brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. Brittle heart. In a little heart. Go. Bring on a new Messiah, whatever he may want. Bring on the new Messiah, whatever he may want. I will. Roll, roll, roll. Takie zabiegi artystyczne bywają ryzykowne, no ale im się chyba jakoś udało. Z jednej strony nie zawrócili Wisły kijem, Tamizy też nie, chyba nie o to chodziło, a z drugiej strony przypomnieli w nowych wersjach znane swoje utwory, jeszcze dodali dwie nowe piosenki. Echo and the Bunnymen, płyta zatytułowana The Stars, The Oceans and the Moon. Tak się właśnie zaczyna Bring on the Dancing Horses. 22 minuty po godzinie 18, słowo się rzekło, Marek Napiórkowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. The Stars, The Oceans and the Moon and New York and Warsaw. Które miejsce wybierasz? No właśnie. Stars. No na pewno panowie, którzy przyjęli zaproszenie do projektu Warszawa, Nowy Jork, to gwiazdy jazzu i Robert Kubiszyn naszego krajowego, a Armia Zaciężna z Za Wielkiej Wody, czyli Ocean, to Clarence Penn, no jeden zdecydowanie może z pięciu najwspanialszych grających obecnie jazzowych perkusistów i Manuel Valera, fantastyczny pianista kubańskiego pochodzenia. Ja się bardzo cieszę, że to już jakiś czas temu rozmawialiśmy o tej płycie, tutaj zresztą w audycji, tak, Myśliwiecka 357. Robiliście specjalnie sesję, co jest dla mnie do dzisiaj szokujące. Tacy muzycy po prostu sobie przyszli, zagrali bez publiczności. Dla nich to nie był żaden problem. Odtworzyliśmy to, a to ten projekt w dalszym ciągu trwa. To jest fajne, to jest dobre, to jest pozytywne, bo wiem, że jazzmeni mają tak, że często zmieniają kierunki, to znaczy rzucają się w inne projekty dosyć gwałtownie. U ciebie to trwa. No właśnie, to prawdę mówiąc, ja jestem zdumiony, że cała przygoda z tym projektem trwa niespełna rok. Znaczy właściwie rok z małym hakiem, bo wyszła płyta na koniec września w zeszłym roku. Mi się wydaje, że minęła wieczność. Czymś, co faktycznie jest niezwykłe w tym projekcie, to jest fakt, że mimo, że zespół jest międzynarodowy, to udaje się grywać trasy. Bardzo intensywne trasy. Zresztą pewnie zaraz wspomnimy też o trasie, która się rozpocznie w listopadzie. Natomiast do tej pory zagraliśmy 24 koncerty. To jest dużo. Jak na przez ten rok, jak na zespół, w którym ściągnięcie tych panów logistyczna, cała struktura tego działania jest niełatwa. I ja się bardzo cieszę i szczęśliwie to też jest dosyć interesujące, że oni po prostu przyjeżdżają raz na jakiś czas, gramy taką trasę 2 tygodnie, tydzień bądź 10 dni, jak będzie tym razem. Po czym oni jadą i ja nie gram tej muzyki z innymi muzykami. z innymi wspaniałymi kolegami, którymi mógłbym to robić. Być może zacznę to robić. I stąd mam pole do grania innych rzeczy. Więc mi się to nie nudzi. Dla mnie to jest takie święto. Spotkanie zawsze. No i super. I święta teraz przypominamy. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Tak było podczas tej sesji, o której mówiłem wcześniej. Przyjechali, rozłożyli sprzęt, nagrali. A ty jeszcze nie wiesz pewnie o tym, bo wtedy cię nie było w studiu Osieckiej. Dlatego, że wtedy poszedłeś kontrolować to, co nagraliście, odsłuchiwać. Aha. A oni sobie siedzieli na krzesełkach, aha, tutaj w studiu, rozmawiali o tym, że no wiesz, tu może to taki dom się kupuje, a tu na tym wybrzeżu się kupuje taki, a tam na tamtym to może taki. Tutaj troszeczkę większy, to troszeczkę mniejszy. No niesamowite to było. Siłą rzeczy podsłuchiwałem. Przepraszam. No ale wiem o czym mówisz. To abstrahując od tematu rozmowy, którą usłyszałeś, to ja byłem też w szoku, jak Chris Potter, który jest tym piątym, który zagrał jeden utwór na mojej płycie Gwiazda Jazzu Wielka, to w Nowym Jorku będąc w studio, przed nagraniem i po nagraniu sensacyjnego sola, moim zdaniem, który on wykonał. Clarence Penn i Chris rozmawiali o tym, że o jakimś wykończeniu mieszkań. Dokładnie o tym samym, o czym my być może byśmy rozmawiali poza anteną. Jak będą teraz, to jak tylko ich spotkam, będzie taka możliwość, to zapytam panowie, jak tam skupną tego domu i w takim razie, co się udało wyremontować. Marku, Joyful Souls. Chcesz usłyszeć, jak to wyszło? Nie słyszałeś do tej pory? Znaczy słyszałem raz wtedy, jak nagraliśmy i dawno. Strasznie jestem ciekaw. Proszę Państwa, to jest właśnie, w tym momencie, uwaga, jest jeden z nielicznych naprawdę minusów radia, że Państwo nie mogą obserwować twarzy artysty, który właśnie się dowie, jak zagrał jego zespół, albo sobie przypomni. Bardzo proszę. to jest zaszczyt. Niesamowite. Joyful Souls. Marek Napiórkowski i jego zespół. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy ukazała się płyta Warszawa, Nowy Jork, to po prostu przyjechał ze swoją kapitalną, znakomitą jazzową bandą i nagrał między innymi ten utwór Joyful Souls przed chwilą. No i jak? No właśnie, to ja jeszcze może państwu wytłumaczę, co chodziło, bo płyta została oczywiście nagrana w studio nieco wcześniej, ale dzięki tutaj Piotr wpadł na szalony pomysł, jako że graliśmy akurat trasę w Polsce, graliśmy w Trójce bodaj wtedy też, żeby nagrać poza, jakby poza koncertem trójkowym, nagrać ten jeden utwór. Ot tak przecież, chłopaki się zgodzili. No, no jak, no fajnie. To jest zawsze zapis energii chwili. I każdy... Jeden utwór? Cztery? Trzy albo cztery. Cztery? Tak, tak. Natomiast już wracając do tego utworu, to jest zawsze zapis jakiś i ja się cieszę, bo inaczej, ja znam oczywiście bardzo dobrze wersję płytową, a ta jest inna kompletnie, są inne solówki, jest inna interakcja. No zawsze miło posłuchać. Ale dobrze. No, głupio mi to mówić, tak, ale źle nie jest. Jak nie będzie źle na innych koncertach? Gdzie te koncerty wkrótce? Bo zdaje się, że szykuje się taki prawy dopływ Wisły, czyli kolejna trasa koncertowa, kolejna jej część. Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, że już 2 listopada w Filharmonii Krakowskiej rozpoczniemy naszą kolejną trasę w tym składzie. 3 zagramy w ramach zaduszek jazzowych w Sokołowie Podlaskim. 4 w Rymanowie, 5 w Ełku, 6 listopada w Olsztynie, 7 w Szczecinie, 8 w Jazz Cafe w Łomiankach, naszym ulubionym klubie, 9 w Końskich, 10 w Kielcach i trasa zamknie się 11 listopada podczas festiwalu Jazz Jantar w gdańskim klubie Żak. No, zobowiązuję cię do tego, żebyś chłopaków bardzo serdecznie pozdrowił i powiedział, że pamiętam, o czym rozmawiali w tak zwanej przerwie i pamiętam bardzo dobrze, no to jest podstawowe wspomnienie, pamiętam bardzo dobrze tę wizytę i to granie i te sesje, zresztą świetnie to brzmi. Zrobisz to od nas? Tak, absolutnie, absolutnie. Nie mogę cię zapewnić w 100%, czy panowie będą pamiętać, o czym prowadzili rozmowę. Chip Talk tak zwany. Ale na pewno wspominają bardzo miło wizytę tutaj. Marku, jakie plany na najbliższą przyszłość? Bo no tak, koncerty się zagrają. Mam nadzieję, że będzie świetnie. Nie mam wątpliwości, że będzie świetnie. Ale co dalej? Bo jak znam życie i ciebie, to kombinujesz. No, zanim tak powiem tak, coś jest na rzeczy, prawdopodobnie w marcu będzie kolejna odsłona jakiegoś projektu, który będzie bardzo się różnił od tego, co robiłem dotychczas. Więcej na razie nie chcę zdradzić, bo jeszcze się okaże, że poniekąd będzie związany też z Trójką, ale to pogadamy, nie wygadam, nie, bo nawet duży związek będzie miał z twoją osobą. Tak, słucham? Tak. No, będzie miał pewien związek, bo proszę państwa, prawdopodobnie nie. Jeden z utworów. Nie, poczekaj. Proszę państwa, myśmy naprawdę niczego nie uzgadniali przed tym pytaniem i przed tą odpowiedzią. Bardzo proszę, kontynuuj. No dobrze, więc ja powiem tak i niech to zostanie jako między niedomówienie. Nami. W pewien styczniowy wieczór byłem w Trójce. I grałem z twojej inicjatywy, notabene, utwór Davida Bowie. Być może jeden z tych utworów znajdzie się w tym nowym projekcie i on został powołany do życia wtedy. Co będzie, to nie będzie płyta debiutu David Bowie, ale być może fragment tego właśnie epizodu trójkowego zostanie uwieczniony na płycie. No więc to jest coś, co się powoli rodzi. Poza tym ja się zajmuję ciągle graniem w tych zespołach, które nie muszą przyfruwać z Ameryki, żeby sobie z nimi pograć, z kolegami. Więc ciągle kontynuuję pracę z sekstetem, z Adamem Pierończykiem, z Henrykiem Miśkiewiczem, Robertem Kubiszynem, Pawłem Dobrowolskim i Michałem Tokajem. Gram celuloid w duecie z Arturem Lesickim, w trio Konkubina z Cezarym Konradem i z Robertem Kubiszynem. I wiele, wiele innych projektów właściwie. I to jakby sprawia, że ciągle lubię te roboty. Kiedy kupiłeś swoją ostatnią gitarę? Jak do tej pory? No, urząd, normalnie urząd podatkowy jeszcze. Nie, wiesz co, dlatego że im dalej... 2 tygodnie temu. To się dzieje dosyć często. Cóż to? To jest ciekawa gitara. To jest gitara irlandzkiego lutnika, akustyczna. Loudon się nazywa i ci z państwa, którzy się znają na gitarach, wiedzą, że to fajna gitara. Też wiąże się z tym ciekawa historia, bo jeden z moich kumpli gitarowych, bardzo dobry gitarzysta, kiedyś odkupił ode mnie tą gitarę i ja mu powiedziałem, słuchaj, jak będziesz ją kiedykolwiek sprzedawał, to musisz najpierw przyjść do mnie, bo ja ci ją teraz sprzedaję, bo nie potrzebuję, ale kiedyś za nią zatęsknię. No i on się zachował honorowo, więc ja niezwłocznie też poszerzyłem swój arsenał. Pytam dlatego, że tak gdzieś mi coś jakoś się dzieje, że im bardziej w tę muzykę, im bardziej w lata, to jakoś tak sprzęt muzyczny mnie interesuje. Tak? No, a się kompletnie na tym nie znam, ale... tak? Nie. Ja wiesz co, kiedyś miałem, chociaż to, ja wiem jak to brzmi, to dziwnie brzmi, ale miałem w domu, jeszcze nie tym warszawskim, łódzkim domu, miałem dosyć sporą kolekcję pałeczek perkusyjnych. O. I uwielbiałem bawić się tymi pałeczkami, robić takie sztuczki, które robią perkusiści, znaczy kręcić nimi w palcach. Trochę tam próbowałem coś na perkusji kiedyś, ale to były tylko próby i myślę sobie, że na przykład bardzo zazdroszczę tym, którzy mają piękną taką kolekcję gitar. Albo na przykład, nie wiem, czy są perkusiści, którzy kolekcjonują zestawy perkusyjne? Owszem, tak. Tak jak w tych słojach, w gitarach jest zawarta jakaś historia i tak dalej. Tak samo, zwłaszcza stare zestawy perkusyjne mają duszę i wielu kolegów moich, na przykład Robert Luty, bardzo ceniony perkusista sesyjny, no nie wiem, ma kilkanaście werbli, każdy ten werbel coś dla niego znaczy. Także zbierają, zwłaszcza te stare bęty. Absolutnie, to nie urzędowe pytanie, już na pewno nie od fiskusa, tylko tak z ciekawości, bo... A to fajnie. Ile masz w tej chwili w kolekcji swojej gitary? No nie liczę. Ja mam taką zasadę, że nie jestem takim stricte kolekcjonerem, że po prostu staram się mieć te gitary, które czasami wyciągam z futerału. Mhm. Jakby w ten sposób. Więc mam kilkanaście tych gitar. One wszystkie mają jakąś historię, są dla mnie ważne. Zdarza się, że na przykład ulegnę jakiejś fascynacji. Jak byłem w Nowym Jorku 4 lata temu, pamiętam, zobaczyłem takiego Fendera Stratocastera. Jezu, jakiś świetny. Bomba. Natychmiast kupiłem, przywiozłem. Na wszystkie koncerty zacząłem go wozić, ale nie było między nami chemii, więc poszedł ludzi. Tak to troszeczkę działa. Tak więc te gitary, które mam, to są dla mnie jakoś tam istotne i kupuję tylko rzeczy, na których będę mógł coś zagrać. Okej. Przed pojechaniem w trasę koncertową sprawdź, czy w futerale jest gitara. Znakomita rada. Czy na przykład nie strzelba, jak desperado. Dokładnie. Marek Napiórkowski, bardzo ci dziękuję. I co? Jak będzie coś nowego, zawsze przychodź, zawsze alarmuj, zawsze się zgłaszaj, zawsze mów. My też będziemy się zgłaszać, będziemy ciebie wyławiać, bo to do nas należy to zadanie w pierwszej kolejności. Ale oczywiście drzwi Myśliwieckiej 357 dla ciebie są zawsze bardzo szeroko otwarte. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kolejny utwór z tej sesji, niezwykłej zupełnie, w trójce, The Way. Thank you.